تا زمان ایشون روایات تفسیری ما مثل روایات فقهی ما مورد اجتهاد قرار نگرفته بود. یعنی فقهای ما روایات فقهی رو دقیقا مورد اجتهاد قرار دادن، روایت رو میخوندن، میگفتن معارض داره، متنش مشکل داره، این لغتش معنیش اینه. آیا این کار درباره روایت تفسیر اصلا نشده بود. تفسیرهای مثل سافی رو شما نگاه کنید، تفسیرهای مثل تفسیر مشهدی رو نگاه کنید، روایت نقل کنه رد میشن. اما این روایت داره متنش چجوری چجور نیست، امتیاز کارهای علامه طباطبایی اجتهاد در روایات تفسیری، مثل همون اجتهادی که شیخ انصاری در روایات فقهی میکنه. چطور شیخ انصاری یه جا بگه این روایت من قبول ندارم؟ خب یه جا بگه مفسری که میخواد روایت تفسیری رو اجتهاد نگاه کنه به این نتیجه که قبول نکنه. خواهی قبول نکرد بگیم خودش از روایت بی‌نیاز دانسته، پس فقهای ما هم خودشون از روایت بی‌نیاز دانستن. همونطور که اونها روایات فقهی رو دقیقاً بررسی کردن، گاهی یک روایت به قول آیت الله جوادی منشأ یه رساله شده، یعنی روایت رو جوری دیدن که تونستن یه رساله دربارش بنویسن. حالا این عزیز، این بزرگوار همین کار رو درباره روایات تفسیری دقیقاً انجام داده. یعنی آیه رو مطرح کرده، تفسیر کرده، بعد بحث روایی مطرح کرده، روایت اول یا روایات ما الاقسام، روایات تفسیری ما گاهی جری و انطباقه یا به تعبیری شمارش مصادیقه. این از بزرگترین تنبه هاست که یه مفسر اگر داشته باشه خیلی جا برش مشکل حل میشه که آقا این روایت نمیخواد چیز تازه ی راجع به تفسیر بگه، داره یه مصداق رو بیان میکنه، داره دوتا مصداق رو بیان میکنه. روایتشون دقت میکنه، میبینه نمیتونه بگه تفسیر آیه است، نمیتوانه بگه به اصطلاح ذکر مصادیق. خب با یه دقتی میگه این روایت نمیگم قبول ندارم، میگه این روایت تعویله. چه معنی داره؟ این روایت بررسی بشه، اونجا که تفسیره بگیم تفسیره، اونجا که تعویله بگیم تعویله، اونجایی که نباید قبول کنیم رد کنیم. بنده الان شاید وقت ایجاب نکنه، روایت اونجا آوردم که آیه شریفه میگه امت شهادت میدن بر دیگران. خب مفسرین ما یه روایت نقل میکنن که این امت ائمه هستن، ائمه شهادت میدن بر دیگران. روایتی نقل شده در تفسیر که نه، امت درسته و نباید اینجور، نباید بگیم بعض امت منظوره، نباید بگیم ائمه منظورن، نباید بگیم نه امت منظوره. روایت رو خب روایتیشون خوانده، میگه متن این روایت چی میگه؟ میگه متن این روایت میگه پیغمبر امت خودش رو کلن تعدیل کرده. متن این روایت میگه پیغمبر امت خودش رو کلن تزکیه کرده. وقتیشون میگه با این فجایع، با این خلافکاری ها که بعد از پیغمبر همین امت انجام دادن، میشه گردن پیغمبر بگذاریم؟ پیغمبر همشون عادل هست؟ خب آقا متن وقتی انسان نگاه میکنه دقت نکنه، نقل میکنه رد میشه. میگه بعضی گفتن بعض امت منظوره، بعضی گفتن ائمه منظوره، بعضی گفتن اصلا امت ائمه قرائت شده، بعضی گفتن نه همه امت منظوره، رد میشه. خواننده میخونه، خب هر خواننده خودش این قدرت نداره که حالا اگه ایشون در تمام المیزان 100 مورد 200 مورد 300 مورد روایت رو رد کرد، خب این همه روایات فقهای ما رد میکنن، میگه آن روایت قبول نیست، این روایت متنش با فقه ما نمیسازه، این روایت با بقیه احکام نمیسازه،